Başım için nazlı yâre de gelsin. Vücudum şehre düştü bir ateş, ateş of. Yeter etti sitem, kâra de gelsin. De gelsin. De gelsin. Ama vücudum şehre düştü bir ateş, ateş oh. Yeter etti sitem, kâra de gelsin, de gelsin, de gelsin. Karşıdan karşıya yanmazmışık. Herkes sevdiğine olmaz mı aşık? Of. Kaşları karada zülfü dolaşık, dolaşık. Mefdudum o dilbara de gelsin, de gelsin, de gelsin. Yeter etti sitem, kâra gelsin, de gelsin, de gelsin.